na sabi sa'yo mga kailangan kong itago nung panahon na lagi kong nakikita na ibang ngiti mo. Nahulog ka na ba sa iba? Naghihintay na ba ako sa wala? Wala naman palang tumatalab sa ginawa ko para sa ating dalawa. Alam ko na hindi na tayo, pero ba't pinapamukha mo? Di pa ba sapat lahat ng ginawa ko? May kulang ba sa akin o sa'yo? May pakiramdam din naman ako.